dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Uchwała wspierająca polski rząd w negocjacjach nad unijnym budżetem przyjęta przez Sejm. Za chwilę relacja naszego reportera. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od policji w sprawie interwencji podczas wczorajszych demonstracji w Warszawie. Wcześniej szef MSWiA zapewniał, że działania funkcjonariuszy były zgodne z prawem. Handlowa Solidarność opowiada się za ponownym otwarciem galerii handlowych przy wprowadzeniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Sejmowa większość poparła działania rządu w negocjacjach budżetu unijnego. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 236 posłów, 209 było przeciw i jedna osoba się wstrzymała. Wcześniej parlament odrzucił wnioski opozycji, które wzywały premiera do przyjęcia propozycji przygotowanej przez Unię. Przypomnijmy, elementem spornym jest zapis w sprawie powiązania wypłat unijnych pieniędzy z oceną stanu praworządności. Sprzeciwiają się mu Polska i Węgry, a bez zgody wszystkich krajów Unii budżet nie może zostać przyjęty. Dyskusja w tej sprawie trafiła również na salę obrad polskiego parlamentu. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Sejmu. Karolu, co w tej sprawie mówili posłowie? Posłowie PiS-u oraz członkowie rządu są zdania, że powiązanie wypłaty pieniędzy unijnych z oceną stanu praworządności odebrałoby Polsce niezależność, że los naszego kraju leżałby w rękach, tu cytat, grupy urzędników w Brukseli. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk przekonywał, że również opozycja powinna, dla dobra Polski, poprzeć rząd w tych negocjacjach. Wiemy, czym jest solidarność, bo mamy w sobie polski gen solidarności, ale też my oczekujemy solidarności ze strony Unii Europejskiej, ze strony innych partnerów, innych państw i poszanowania różnorodności. Według opozycji weto rządu w sprawie unijnego budżetu może pozbawić Polskę ważnych dopłat. Posłowie argumentowali, że działania premiera oddalają nasz kraj od Unii Europejskiej i są dowodem na to, że polskie władze nie szanują rządów prawa. Europa opiera się o wartości, które dla was są obce. Solidarność, praworządność, tego nigdy nie zrozumiecie. Mówił Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. A za godzinę rozpocznie się wideoszczyt z udziałem unijnych przywódców. Głównym tematem rozmów będzie właśnie budżet Unii oraz sprzeciw Polski i Węgier w tej sprawie. Karol Surówka, dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania w sprawie interwencji policji wobec uczestników wczorajszego protestu w Warszawie, poinformowało biuro rzecznika. Moje poważne zaniepokojenie wzbudziło w szczególności używanie środków przymusu bezpośredniego przez nieumundurowanych funkcjonariuszy oraz użycie przez policjanta przemocy wobec wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, napisał Adam Bodnar w piśmie do komendanta stołecznego. Rzecznik pyta o podstawy faktyczne i prawne podjęcia interwencji oraz jak przebiegała ta interwencja. Wicemarszałek Czarzasty mówi, że chciał wejść do gmachu parlamentu, ale nie miał legitymacji służbowej. Tak relacjonował dziś w Sejmie wczorajsze zajście. Jak zostałem pchnięty na tą maskę samochodu, poczułem uderzenie w plecy z tyłu. Zostałem unieruchomiony siłą i zostałem pozbawiony wolności. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapewniał w Sejmie, że interwencje i działania policji są zgodne z prawem. Kiedy mamy do czynienia z ogromnymi społecznymi protestami, jest zabezpieczenie w sposób korzenny bezpieczeństwa państwa, tym samym swobody funkcjonowania wszystkich instytucji publicznych. Dlatego tu wczoraj była policja, żeby tę swobodę państwu zabezpieczyć, żeby nikt nie wdarł się na salę sejmową, żebyśmy mogli swobodnie jako parlamentarzyści wszystkich ugrupowań wyrażać swoje poglądy. To był cel policji. Po wczorajszych demonstracjach w stolicy przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym policjanci zatrzymali ponad 20 osób. Handlowa Solidarność pisze listę do premiera Mateusza Morawieckiego. W nim popiera apel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług dotyczący ponownego otwarcia galerii handlowych. Powinno temu towarzyszyć wprowadzenie dodatkowych procedur bezpieczeństwa, podkreśla przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara. W jego ocenie utrzymanie lockdownu w galeriach handlowych będzie oznaczało zwolnienia pracowników. Na dzień dzisiejszy już tak są, na zasadach pracy tak zwanym postojowym, gdzie otrzymują tylko 60% niejednokrotnie wynagrodzenia. Może się to skończyć, że pracownicy i społeczeństwo tego nie wytrzyma i trzeba z czegoś żyć, żeby nie było sytuacji, że będzie trzeba wyjść na ulicę. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi rządu galerie handlowe mają być zamknięte do 29 listopada. Książkobus na ulicach Sianowa i książki pod drzwi mieszkańców. Biblioteka publiczna ruszyła z akcją Mobilna Książka, jedyną taką w powiecie koszalińskim. To odpowiedź na potrzeby m.in. starszych czytelników, osób, które obawiają się wychodzić z domu lub są w kwarantannie. Jest bardzo duże zainteresowanie, zdradza dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Aleksandra Kowalczyk. Poszła lawina i mamy zgłoszenia, nasz samochód służbowy będzie te książki wiózł. Wystarczy tylko do nas zadzwonić pod numer telefonu biblioteki, bądź w 7 chwili złożyć zamówienie w paczce takiej papierowej. Bezpiecznie nasz kierowca zostawia je pod samymi drzwiami. Książkobus dowozi książki do miejscowości w całej gminie Sianów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu wzrasta do dużego, a wraz z tym pojawiły się przelotne opady deszczu. Bez opadów na południowym wschodzie i krańcach wschodnich. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nad ranem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami w północnej połowie kraju i w górach. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze od 0 do 4. Chłodniej. Uwaga, drogi będą śliskie. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To było pyrrusowe zwycięstwo. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali w ostatnim spotkaniu grupowym w ATP Finals 6-4, 6-7 i 10-8 w super tiebreaku Holendra Wesleya Kolhofa i Chorwata Nikolę Mektića. Mimo zwycięstwa pożegnali się z turniejem deblowym, a to dlatego, że przegrali dwa poprzednie mecze w grupie. Tymczasem w rozgrywkach singlowych w grupie Londyn 2020 Rosjanie Andrzej Rybliow niespodziewanie wygrał do 2,5 z Austriakiem Dominikiem Thiemem i mimo dwóch wcześniejszych porażek zachował szansę na awans do półfinału. Przed nami jeszcze wieczorny mecz Hiszpana Rafy Nadala z Grekiem, a właściwie pół Grekiem, pół Rosjaninem Stefanosem Tsitsipasem. Londyn zamieniamy na Pragę. Tu dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w judo i chyba ze swojego występu nie będzie zadowolona Julia Kowalczyk. Wielka nadzieja dyscypliny, brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata zajęła siódmą lokatę. Turniej zaczęła od drugiej rundy i zwycięstwa z flaką Loxeon z Kosowa, ale w ćwierćfinale przegrała z Portugalką Telmą Monteiro, a w repasażu z francuską Sarą Sisik. Przestajemy chwytać się za kimono i sprawdzamy, co w świecie futbolu. Pep Guardiola przedłużył o 2 lata wygasający w przyszłym roku kontrakt na prowadzenie Manchesteru City, a Etihad pracuje już od 2016 roku. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 19:00. Za kwadrans biegam, bo lubię. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Rafała ze Szczecina. Tylko tu dostałem w pełni wyposażony sklep. A co docenia pani Żaneta z Lublina? Wcześniej pracowałam jako sprzedawca, a dziś mam swój własny biznes. A to tylko niektóre z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

She Goes, to grupa Raconteurs. Tu trójka, audycja popołudniowa, jest 17,5 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś polecamy trójkowym biegaczom, właściwie to wszystkim słuchaczom. Kiszonki to świetny i smaczny sposób na odporność, której, jak wiadomo, bardzo teraz potrzebujemy, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska-Fiedorow. O tym, że kiszonki to polski superfood, wiemy nie od dzisiaj. Jednak na czym polega ich zdrowotność i jak wypadają w porównaniu z domowymi przetworami? Są zdecydowanie zdrowsze niż domowe przetwory typu dżemy, bogate w cukier, czy pikle, również bogate w cukier i ocet, który nie toleruje dużo osób. Natomiast kiszonki to jedna z najzdrowszych metod przechowywania warzyw, ponieważ podczas tego procesu stają się bardziej lekkostrawne. Nie są też długo gotowane, a więc nie pozbawiamy ich cennych składników, takich jak witaminy, składniki mineralne, szczególnie witamina C i kwas foliowy. Kiszonki są dodatkowo dobrym źródłem witamin z grupy B i potasu. Kiszenie samo w sobie polega na procesie fermentacji. W jej efekcie wytwarzają się dobre bakterie probiotyczne, które wspierają pracę naszych jelit. Kiszonki są zdrowsze od przetworów gotowanych, jednak powinniśmy odróżnić te rzeczywiście kiszone od kwaszonych. Kwaszone warzywa są po prostu zalane octem. Nie zachodzi w nich proces fermentacji, a więc nie rozwijają się dobroczynne bakterie. Kiszone nowinki, jak najbardziej teraz kisić możemy zdecydowanie wszystko. Kiszone brukselki, kalafior czy cytryny już nikogo nie dziwią. Czy jakiś owoc lub warzywo, które zostały skiszone, mogą nam szkodzić? Absolutnie nie. Wszystkie warzywa i owoce można kisić bez obaw. W tej kwestii ogranicza nas tylko praktycznie wyobraźnia i preferencje smakowe. Zdecydowanie polecam głównie ogórki kiszone i kapustę kiszoną. Nawet jeżeli ktoś ma problemy z jelitami, pół szklanki kiszonej, dobrej jakości kapusty nie powinno szkodzić, a raczej wyjść na zdrowie, także polecam, smacznego. Proszę zatem szybko zacząć konsumpcję kiszonek, ale zanim Państwo to zrobią, zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś w konkursie do wygrania zegarek biegowy Garmin z GPS-em oraz ciekawa książka pod tytułem Siła marzeń, czyli Jak zdobyłam Everest, autorstwa Miłki Rowlin. Już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby pełen zestaw nagród wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3,69 zł i dokończyć w ciekawy czy zabawny sposób wyrażenie ze słowami bieganie i kiszonki. Przypominam, numer SMS 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. Na zakończenie tradycyjnie zapraszamy do biegania bądź spacerowania z mapą, mimo że pora roku już późna. W przypadku zawodów na orientację niewiele to zmienia, może poza doborem odzieży, bowiem wprawiać się w pięknej sztuce nawigacji można przez cały rok. W najbliższy weekend będzie można pościgać się zarówno w okolicach Warszawy, jak i Szczecina. Kto ma za daleko na Mazowsze, względnie na Pomorze Zachodnie, może spróbować także swoich sił, wykorzystując jedną z map szkoleniowych, które obejmują sieć zielonych punktów kontrolnych. Mapy, które można pobrać w tym systemie, rozsiane są po terenie niemal całego kraju, a o samych zielonych punktach kontrolnych więcej opowiemy już niebawem. I to tyle na dziś. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Yeah. The phone were there when we Trójka. Program trzeci. Of Paradise to John Porter. 17:30. Dziś mieliśmy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale ono od północnego zachodu powoli wzrastało do dużego, no i teraz w Warszawie mamy deszcz. A wraz z tym pojawiły się właśnie przelotne opady deszczu, bez opadów na południowym wschodzie i krańcach wschodnich. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i nad ranem będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem miejscami w północnej połowie kraju i w górach. Temperatura od minus 2 na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze od 0 do 4 stopni, ale uwaga, drogi mogą być śliskie. Wiatr słaby, tylko w górach i nad morzem nieco silniejszy, północno-zachodni. Trójka.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta grupa Bush. A te dźwięki akurat pasują do tematu, którym zajmiemy się teraz, bo Poznańska Opera, jak wiele innych placówek tego typu, no nie może zaprosić do siebie widzów, ale to nie oznacza, że nie pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Spragnieni muzycznych wrażeń mogą włączyć komputer i zanurzyć się w operowym świecie. Spektakle są dostępne za darmo, ale oczywiście jeżeli chcieliby Państwo nas wesprzeć w tym trudnym czasie, to istnieje także możliwość zakupu e-biletu. Piotr Tkacz z Poznańskiej Opery. Mamy szeroką ofertę, poczynając od wspaniałego i bardzo nietypowego spektaklu Paria. Oh! rzecz wyreżyserowana przez Grahama Vicka, szefa Birmingham Opera Company, który właśnie znany jest z tego, że wyprowadza operę poza szacowne gmachy w przestrzeń miejską. Spektakl został doceniony wieloma nagrodami imienia Jana Kiepury. To są najważniejsze nagrody teatralno-muzyczne w Polsce. Również ten spektakl został nominowany do tak zwanych operowych Oscarów, czyli International Opera Awards w kategorii dzieło odkryte na nowo. W streamingach Opery Poznańskiej jest też Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta w reżyserii Sierona Minajdo. Nowe spojrzenie na to znane dzieło. Tutaj z dopisanymi listami od ojca do Paminy, które słyszymy czytane głosem Jerzego Radziwiłowicza. One wprowadzają zupełnie inny wymiar do tej lekkiej i radosnej opowieści. Tak ją balansują i dosiężają, ponieważ Czarodziejski flet dla reżysera staje się opowieścią o mechanizmach władzy. W grudniu w Operze Poznańskiej zwykle rozbrzmiewały te oto dźwięki. Dziadek do orzechów i Czajkowski. Czy tak będzie? Mamy nadzieję, że po tym terminie 29 listopada będziemy mogli wrócić i grać znowu dla Państwa. Aczkolwiek liczymy się też z tym, jesteśmy gotowi, żeby prezentować online w miarę możliwości, tak jak to było w przypadku naszej niedawnej premiery, czyli eksperymentalnego projektu operowego Krzysztofa Cichyńskiego Izolacja. Polecamy strony Poznańskiej Opery. Muzycznym doznaniom oddawał się Jacek Budlewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 17 minut 18. morderca to grupa Mech, przypomniało się po latach. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 13 minut pozostało nam do godziny 18. Proszę Państwa, ktoś, kto by popatrzył z boku, mógłby się zdziwić, ale dla Jacka Uniewskiego z Kołobrzegu stare przedmioty, często takie skazane na śmietnik, stanowią obiekt pożądania. Pan Jacek po prostu ratuje je przed utylizacją. Fotografuje i publikuje na portalach społecznościowych pod hasłem Wojny Śmietnikowe. Sprawdź, co można znaleźć w śmietniku. Numer jeden to gramofon Daniel, kultowy z PRL-u. A krzesła z lat 60. projektu profesora Hałasa. To znalazłem ich już 8 sztuk. 5 z nich już odrestaurowałem. Konsumpcja ma taki wymiar kompulsywny. Doktor Anna Wójtewicz, Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie chodzi o to, żeby rzecz nabyć i ją posiadać. Nie chodzi o sam fakt posiadania rzeczy dobrej, dobrej jakości, takiej, która nam wystarczy na lata, tylko o to, aby ciągle nabywać, aby ciągle powtarzać akt nabywania. I to przede wszystkim w akcie nabywania, czy też kompulsywnego nabywania, realizuje się współczesna konsumpcja. Żal, że ludzie nie spróbują nawet się dowiedzieć, czy jakiś sąsiad, czy ktokolwiek nie potrzebuje dla dziecka, czy ubranka, czy buty, czy te zabawki, tylko wystawia, później deszcz na to pada, niszczy. I to później obrzydzenie bierze, żeby coś tam grzebać, czy wyciągać. Gdyby sięgnąć do takiej klasycznej socjologii, to możemy mówić o zjawisku tak zwanej konsumpcji na pokaz. Ludzie, i to od zarania dziejów, mają potrzebę okazywania czy pokazywania swojego statusu poprzez konsumowanie dóbr, czyli właśnie poprzez ten konsumpcji akt nabywania, w konsekwencji którego to, co dobre i co nabyliśmy wcześniej, trafia na wysypisko śmieci. Brakuje mi czegoś takiego, żeby ludzie jakby dzielili się tym, co wyrzucają. Dobrej jakości, jeszcze dobre, niezniszczone rzeczy. Taki punkt zbiórki. Ja bym chciał, żeby coś takiego w Kołobrzegu było. Nie da się ukryć, tym ciekawym dosyć hobby zajął się Jarosław Banaś z Polskiego Radia Koszalin. Mobi. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Like strung out old stars, strung out old stars. Playing, talking, playing, talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.